สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณคิงครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่ได้รับฟังมาจากคุณเล็กทั้งหมด2เรื่องด้วยกันครับมาพร้อมกับเรื่องคนรักกันและไม่ขอนะอยู่เลยฮะติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณคิง สวัสดีครับพี ่ผมโยนทิ้งไปแล้วก้านมายมในมือผมเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบว่าผมมีความรู้สึกผมว่าเฮ้ยเราทำผิดเอาไว้เยอะอะเพราะว่าพี่บัตรต้องทางผมทุกๆ5นาที ไม่กลัวคุณคิงหลับไงก็รู้สึกเสียดายเวลาคุณคิงหลับอะไรอย่างเงี้ยเออนะคุณคิงมาคุณคิงมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องที่รับฟังมาจากคุณเล็กนะ ครับผม นะฮะเรื่องคนรักกันกับไม่ขอนะอยู่เลย ครับพี ่คุณเล็กเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณคิง เอาผมเริ่มเลยแล้วกันนะพ ี่ได้เลย เพราะว่ามันดึกแล้วจะง่วงกัน ฮะ คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นเรียกว่าเด็กๆเลยอ่ะเพราะว่าเพิ่งจะอายุ16-17ทีนี้ตัวเขาเนี่ยอยากทำงานด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเราเป็นคนที่เห็นเพื่อนๆมาพัฒนาครอบครัวแล้วเพื่อนๆอยากไปทำงานกรุงเทพหมดเลยตัวเองเลยอยากที่จะทำงานตรงนี้บ้างก็เลยขอคุณพ่อว่าพ่อหนูขอไปทำงานกรุงเทพนะตอนแรกก็พ่อก็ไม่ค่อยอยากให้ไปแต่ว่าด้วยความที่ก็เห็นว่าคนอื่นเขาไปแล้วมันดีจริงๆอ่ะก็เลยให้ลูกไปมีเงินติดตัวมาไม่เท่าไหร่แล้วก็มาถึงก็นัดกับเพื่อนไว้เมื่อเดี๋ยวมาถึงปุ๊บเนี่ยมาลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้โทรที่เบอร์นี้นะให้เบอร์โทรไว้แล้วจะมารับแต่เขาอ่ะทำงานถึงแค่4ทุ่มถ้าหลัง4ทุ่มเนี่ยเขาจะปิดเขาจะติดต่อไม่ได ้ คงต้องรอเป็นเช้าก็นัดแนะกันอย่างดีแต่ปรากฏว่าไอ้รถที่พาเขาไปเนี่ยมันไปเข้าถึงที่ที่หมอชิดเนี่ยราวๆที่3 ผิดเวลาไปเยอะ ใช่ใช ่ พอถึงปุ๊บแกก็กดโทรศัพท์แล้วพอกดโทรศัพท์ปุ๊บแล้วมันไม่ติดเลยอ่ะไม่มีสัญญาณเลยตื้อตลอดซึ่งในสมัยนั้นแหละแกไม่รู้จักแต่ว่าแกมาเล่าให้ผมฟังว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นตอนเนี้ยได้ยินอย่างเงี้ยจะเดาว่าเขายกหูโทรศัพท์ออกเพราะเป็นเวลาดึกแล้วก็นั่งรอไปอะไรยังไงแล้วก็ไปหาคนที่เขากำลังนั่งอยู่แถวนั้นเหมือนหาคนทำงานแหละแกก็บอกว่าแกของงานทำบ้างอะพี่พอมีบ้างไหมก็เล่าให้ฟังว่ายังไงแล้วก็นัดเพื่อนมาก็เลยลองเสียงมาดูเพราะเห็นพี่เนี่ยรับคนงานอยู่เขาก็บอกนะอายุเท่าไหร่16ย่าง17เฮ้ยเด็กไปทำงานไม่ได้แล้วหนูอยากได้งานจริงนะแล้วก็อ้อนไปอ้อนมาเขาก็เลยบอกเอางี้ถ้าไอ้งานแบบหนักๆหรือใช้กำลังเนี่ยยังไงพี่ก็ว่าเราไม่ไหวหรอกแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถทำได้ทุกงานแบบที่เราไม่เลือกนะพี่มีคนหนึ่งที่รู้จักเขาติดต่อพี่ไว้นานแล้วให้หาคนงานให้เดี๋ยวรอตอนเช้าได้ไหมไปนั่งหลับตรงไหนแถวๆนี้ก่อนอย่าไปไกลเพราะว่ามันอันตรายแถวเนี้ยเขาก็ได้หนูนั่งหลับตรงนี้นะได้เดี๋ยวเช้าๆมันก็ไม่เช้ามากใส่ไปที่ต่อให้จน7-8โมงก็ยังไม่เห็นเขาทำอะไรก็เลยไปถามเขาบอกรออีกแป๊บนึงทางนู้นเขายังไม่ตื่นมั้งติดต่อไม่ได้อะไรจน9โมงกว่าติดต่อได ้ ฝั่งนู้นก็ตอบรับว่าเดี๋ยวจะมารับไปทำงานนะโอเคนะตอนนี้ก็บอกว่าเด็กมันเป็นวัยรุ่นอยู่หน่วยก้านดีอยู่เรื่องการทำงานพวกงานบ้านก็ทำอะไรภายในอย่างเงี้ยทีนี้ถึงเวลานานแค่ไหนตัวนี้ไม่ได้บอกเขาก็มารับเอามารับเสร็จก็เอาตัวพาตัวไปเลยยกเลิกเรื่องเพื่อนไปเลยลืมไปเลยแล้วเขาก็ไปทำงานอยู่บริษัทผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าบริษัทที่เกี่ยวกับในวงการทีวีอะพี่ที่เจ้าของเป็นผู้หญิงนะคนหนึ่งทีเนี้ยคุณเล็กเนี่ยเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าไปทำเป็นแม่บ้านแล้วคนที่มารับเขาไปเนี่ยก็แบบมีบ้านพัก คล้ายๆกับมีญาติทำงานอยู่แล้วก็ได้บ้านพักตรงนั้นก็ไปพักด้วยของข้าราชการไฟฟ้าสักอย่างแต่ว่าไม่บอกจุดแล้วตรงไหนทีนี้เขาก็ไปพักแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับบ้านพักหรอกเขาก็ไปพักไปอะไรอย่างเงี้ยทำงานอย่างเงี้ยเป็นปีๆนะจนวันหนึ่งทางบริษัทที่พี่เขาทำอยู ่ มันก็มีงานเป็นปกติช่วงเช้าแล้วเขาอยากได้งานเสริมก็พยายามถามงานเสริมก็ไม่มีใครให้ทำด้วยความที่เขาอะก็ยังเด็กอยู ่ พี่คนนี้ก็จะเห็นนะเฮ้ยเล็กแกอยากได้งานเสริมมา คร ับพอดีทางพี่คนนี้ชื่อพี่น้อยเนี่ยเขาได้งานแบบรับเหมาเพิ่มอ่ะแต่เป็นงานกลางคืนนะไปว่าเดี๋ยวให้คืน200สมัยนั้น200นี่คือหูตาวาวเลยนะ คร ับ ไปว่าเดี๋ยวให้คืน200 200เลยเหรอพี ่ เออจะเอาเป็นเดือนเอาทุกวันหรือจะเอาเป็นอาทิตย์ก็ได้ได้ได้ได้เดี๋ยวหนูไปจะต้องบอกก่อนว่างานที่นี่นะครับเป็นงานที่ทำในตึกที่จะเป็นโรงพยาบาลผมเน้นอย่างนี้นะทำในตึกที่จะเป็นโรงพยาบาล คร ับ แล้วก็เน้นอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นะถึงรู้จุดทำในตึกที่เป็นโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไปทำทุกคืนจะเป็นเวลาของเขาซึ่งกลางวันเนี่ยช่างอย่างอื่นจะเต็มไปหมดเลยช่างไฟช่างแอร์ช่างนู่นนั่นของเขาเนี่ยเหมือนไปเก็บงานแหละไปเก็บงานของงานที่คนจะเสร็จแล้วตัวเองเป็นคนปิดท้ายปิดจ็อบให้เขาอย่างเงี้ยทุกงานจะรับเหมาอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าทำไปก็จะสนิทกับพวกที่เขาทำงานก่อสร้างด้วยกันด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยใช้งานก่อสร้างก็จะเป็นคนต่างจังหวัดอ่ะเขาจะใจดีใช่ไห ม เห็นเป็นเด็กเลยไอ้ตัวเล็กมานี่ลูกมากินข้าวนี่มานู่นนี่นั่นแล้วในสายงานอ่ะจะมีน้องอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ครบไม่ครบนี่หมายถึงว่าด้วยสติสัมปชัญญะแต่ให้ที่ประมาณสัก 70% ที่ยังรู้เรื่องนะแสดงว่าก็กระเดียนไปทางดีน้องเขาจะชอบมาเล่นกับคุณเล็กเนี่ยคนเดียวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยไม่ให้เล่นกับคนอื่นเลยเหตุก็เพราะว่าน้องเขาเป็นอย่างนี้แล้วน้องเขาเป็นสาวแล้วน้องเขาเป็นสาวแล้วอายุไล่ๆกันนะตอนนั้นก็ประมาณ16-17เพราะว่าคุณเล็กเขาก็ขยับไป18-19แล้วเนาะห่างกันปี2ปีเนี่ยเขาว่าอย่างนี ้ จะมีวิทยุเล็กๆอันหนึ่งชอบเดินมาแล้วก็เปิดวิทยุเพลงน้องแหน่งของเขาเนี่ยเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้แต่จะชอบฟังอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็จะมานั่งพี่เล็กหนูชอบอันนี้ที่ว่านี่คือชี้ไปที่กำไลข้อมือที่คุณเล็กใส ่ ซึ่งในสมัยนั้นนะคุณเล็กบอกว่าวัยรุ่นในกรุงเทพยุคนั้นจะฮิตการใส่ข้อมือถักมีนู่นนี่นั่นห้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาเหมือนกับสัญญาว่าเดี๋ยวเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่ไปแล้วพี่ซื้อมาให้เพราะว่าอันนี้มันเป็นอันของพี่แต่พี่ซื้อให้แน่นอนซื้อให้แน่นอนแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็ซื้อไปให้กันจริง ๆ น้องคนนี้เนี่ยคุณเล็กให้ชื่อว่าน้องแคปหมูผมก็ถามว่าชื่อเขาเหรอเขาบอกเปล่าไม่ใช่ชื่อเขาที่เรียกว่าแคปหมูเพราะว่าน้องเขาจะถือถุงแคปหมูอันหนึ่งมาแล้วกินอยู่แต่แคปหมูอ่ะ ชอบกินแคปหมู ใช่แล้วก็ถือถุงแคปหมูมากินแคปหมูแล้วชอบเปิดวิทยุแค่นั้นจึงทำให้คุณเล็กเนี่ยตั้งฉายาเขาว่าแคปหมูก็จะเรียกแคปหมูเขาก็จะจ้าพี่เล็กเรียกหนูมาแล้วแคปหมูขึ้นมานี่เลยแล้วเป็นเวลากลางคืนด้วยเนาะพ่อแม่เขาก็ทำงานเก็บงานเหมือนกันแต่คนละผู้รับเหมาทีนี้เนี่ยพอหลังจากทำงานไปมีความสนิทกับน้องแคปหมูมากก็ไปสนิทกับพ่อแม่เขาด้วยแล้วก็นั่งกินข้าวกินอะไรกันเขาก็พูดให้เขาว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ไปยุ่งกับใครหรอกเพราะว่าคนที่มาทำงานเก็บงานกลางคืนเนี่ยมีหลายกลุ่ ม แล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายทั้งนั้นไม่มีผู้หญิงเลยมีกลุ่มเนี้ยที่มีลูกสาวแล้วก็มีเนี่ยมีกลุ่มเราเนี่ยแหละพี่ก็เลยให้คุยกับเราไงพ่อแม่เรียกแทนไปว่าพี่นะให้คุยกับเราไงก็ได้ก็แล้วไปความสนิทสนมก็มากขึ้นทุกวันซื้อกำไรข้อมือเชือกถักไปให้แล้วแล้ววันหนึ่งคุณเล็กก็ได้งานจ็อบพิเศษเพิ่มขึ้นเพราะตอนนั้นบริษัทเนี้ยที่เขาทำงานประจำในเวลากลางวันเป็นแม่บ้านแล้วก็ช่วยพี่คนนี้ที่เป็นตากล้องเนี่ยทำนู่นนี่นั่นเขามีโปรเจกต์มาว่าเฮ้ยเขาให้หาคนเพื่อไปกลืน ไปแฝงตัวอยู่กับชาวบ้านในการถ่ายสารคดีของชนเผ่าต่าง ๆ โปรเจกต์นี้นะ คร ับอันนี้พี่แจ็คอยู่ในวงการอยู่แล้วผมเชื่อพี่แจ็คหน้าหากลับไปย้อนหาไม่ยาก คร ับ แล้วเขาก็บอกว่าให้ไปแฝงตัวเลยนะเหมือนเป็นคนของเขาไปอยู่ให้รู้เลยว่าเขาทำอะไรบ้างไปอยู่ถ้าพูดภาษาเขาได้ยิ่งดีแต่สำคัญคือไอ้คนที่จะต้องไปเนี่ยมันต้องไม่ใช่แบบขาวๆสวยๆหรือว่าหล่อๆดีๆมันต้องสภาพคล้ายๆเขา ต้องไปกลมกลืนกับเขา ใช่คุณเล็กเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะเขาหัวฟูๆตัวผอมๆผิวดำๆเขาว่าอย่างนี ้ ตอนนั้นนะยังเป็นแบบก็เพิ่ง18 19แล้วเพิ่งไปจะต่างจังหวัดได้ปี2ปียังแต่งตัวไม่เป็น อ ่ะแล้วก็มุ่งจะทำงานก็เลยเขาก็ถามเฮ้ยไอ้เด็กไปไหมแล้วก็เล่าโปรเจกต์งานให้ฟังเขาก็คิดนะทีนี้ทางฝั่งนั้นเขาโยนมาว่าได้เงินเป็นหมื่นและหลายหมื่นด้วยนะเมืองเด็กกันนะพี่แจ๊ ค เอาสิเอาสิแล้วหนูจะต้องทำอะไรบ้างเขาก็พูดให้ฟังว่าติดต่อแม่หลวงบ้านทางนั้นไว้แล้วนู่นนี่นั่นนะให้ไปอยู่ที่แม่บ้านแม่หลวงบ้านแล้วก็จะมีการดูแลแบบไม่ให้เป็นไรเพียงแต่ต้องฟังคำสั่งเขาว่าอย่าออกนอกแถวที่เขาสั่งเพราะว่าในสมัยนั้นอ่ะการขนยาเสพติดมันยังมีเยอะ คร ับ ทางแถบทางนู้นนะชายแดนนะเขาก็เข้าไปอยู่จริงๆพอระหว่างไปอยู่เนี่ยมันจะมีพิธีนั่นพิธีนี่เขาก็ไปเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านทำตัวดำๆเลยแบบพยายามตากแดดให้มากที่สุดน้ำท่าเขากี่วันอาบเราก็ทำตามเขาอ ่ ะไม่อาบแบบก่อนเขาให้มันดูกลมกลืนที่สุดเพราะว่าในตอนนั้นมันมีคนที่เรียกว่าเป็นกองทัพมดอยากเสพติดด้วยอะไรด้วยเขาก็โอ้โหทุ่มทุนต่อมแต่เขาต้องการถ่ายส่วนดีมาไงก็ไม่สนส่วนนั้นแล้วไม่ไปยุ่งทำตามที่แม่หลวงบ้านบอกพอตัวเขาก็เลยไปอยู่แล้วก็ได้สนิทกับน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวที่สองตุ้งติ้งตุ้งติ้งทีนี้น้องคนเนี้ยมันสนิทกับเขาเพราะว่าคนในหมู่บ้านไม่เอาเขาเลยเหตุก็เพราะว่าสมัยนั้นน่ะทางนู้นน่ะเขาจะถือผีถืออะไรมากแล้วยิ่งมาทุกจริงๆในสมัยนั้นไม่เอาเลยยิ่งเป็นชาวเขาด้วยยิ่งไม่เอาพ่อแม่ตัวเองยังพูดเลยว่าอะไรนะเดี๋ยวมึงก็ไปตายอะไรสักอย่างเนี่ยคุณเล็กไว้ฟังแบบเป็นภาษาทางเหนือเนี่ยไม่แค่แกพูดเมื่อกี้ผมก็เพิ่งฟังก่อนหน้าเขามาเล่าให้มึงตายอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาไม่เอาลูกเองเลยก็เลยเป็นโอกาสให้คุณเล็กชวนน้องคนนี้ว่างั้นมานอนกับพี่ได้ไหมที่บ้านแม่หลวงพี่มีแม่หลวงเป็นคนใจกว้างเลยก็มาสิก็จะได้อยู่ด้วยกันจะได้รู้อะไรจะได้มีคนช่วยดูแลก็มาอยู่มาใช้ชีวิตอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งนอนคุยกันไปมากๆสนิทแล้วเขาพูดว่าพี่เล็กถ้าพี่เล็กกลับกรุงเทพหนูไปด้วยได้ไห ม หนูอยากไปอยู่กรุงเทพเพราะว่าที่นี่ไม่มีใครรักหนูเลยพ่อแม่หนูก็ไม่รักหนูคุณเล็กก็เลยบอกเดี๋ยวพี่กลับไปก่อนถ้าพี่ได้งานดีๆหรือว่าพี่ไปถามเจ้านายพี่แล้วเขาโอเคพี่เอาเราไปด้วยด้วยความที่เขาสนิทกันมากแล้วเห็นว่าน้องคนนี้ดูแลเขาตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ที่นั่นแบบไม่ห่างตัวเลยคุณเล็กไปไหนน้องคนนี้ก็จะตามไปด้วยทีนี้พอตอนที่เขาเริ่มสนิทกันมากๆมันก็เกิดเรื่องคือเวลาเขามีงานการทำนู่นนั่นพิธีกรรมทางผีต่าง ๆ น้องคนนี้ก็จะชอบพาพี่เล็กไปดูจะได้ทำไอ้เนี้ยไอ้รายการอะไรของพี่เนี่ยเขาก็พาไปดูเอ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมได้ๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกขนของ คร ับไปดูกันไปอยู่ในพิธีเปิดป่าเปิดเนตร พิธีเบิกเนตร เขาเรียกว่าเปิดนะไม่ใช่เปิดเนตรเปิดป่าเหมือนกับเป็นพิธีให้คนทางนั้น อ ่ะเขาเล่าเรียนคาถาอาคมได้ง่ายขึ ้ นแล้วคนทางนั้นเขาคนบอกว่ามีตังเลยนะเขาแอบซุ่มกันจะทำตัวปกติอยู่บ้านกับก๊อฟอะไรอย่างเงี้ยตามไหลเขามีตังนั่นแหละแต่จะแปลกคือทุกๆวันพระหรือวันอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะไปนอนในหลุมดินในหลุมดินที่เขาทำเอาไว้เป็นแบบมีเจาะรูหายใจด้วยนะมองไปแล้วเนียนกิ๊บไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่เป็นหลุมปลอดภัยหรือสักอย่างไม่เป็นเลยแต่คนเราอยู่ข้างใต้นั้นปรากฏว่าพอเห็นเป็นอย่างนั้นเขาก็มันเป็นความน่ากลัวแต่ตัวเองก็ผ่านวิธีพวกนี้มาเยอะแล้วไม่เป็นไรพี่รู้แค่นี้พอแล้วต่อไปนี้มีวิธีพวกนี้ ไม่ต้องพาพี่ไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณเล็กรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนที่มีอาการขนลุกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไรต่างๆนานาที่เขาเรียกกันว่าผีวิญญาณเวลาเดินผ่านแล้วจะขนลุกเลยอย่างเง ี้ ยมันมีมาใกล้ตัวเสมอแต่พยายามคิดว่าถ้าเราไม่เห็นภาพเราก็อย่าไปเชื่อมันคงเป็นไอเย็นเป็นเรื่องประหลาดๆหรือเราไปสัมผัสตอนนี้มากเกินไป คิ ดในแง่ดีเป็นเด็กหาทางแล้วเรื่องเศร้าก็มาคือน้องคนนี้วันนึงแกนั่งเกวียนขับเกวียนนะขี่เกวียนไปเรียกขับหรือขี่ก็ไม่รู้แหละนั่งเกวียนไปแล้วขึ้นไปเก็บข้าวโพดทีนี้เนี่ยเสียชีวิตจากการที่ตกไหลเขาตาย โอ้ครับ แกก็แบบได้ยินเรื่องนี้แกก็หดหู่ อ ่ะส่วนตัวแกไม่เชื่อว่าตกไหลเขาส่วนตัวแกเชื่อว่ามีคนทำเหตุก็เพราะว่าน้องคนนี้ไม่มีใครเอาระหว่างผมคุยกันเนี่ยผมคิดบอกตรงนะพี่แจ๊คผมคิดแง่ลบเลยผมยังบอกพ่อแม่เขาเปล่าเล่นสาบแช่งขนาดนั้นแล้วไม่ภูมิใจที่จะบอกกับว่าใครว่าเป็นลูกตัวเองด้วยเนี่ยแล้วใช้ให้ลูกไปเก็บข้าวโพดบนเขาอย่างเงี้ยคนเดียวเขาบอกไม่รู้เหมือนกันก็เป็นไปได้หรือจะเป็นกองทัพมดเพราะว่าน้องเขาไปเก็บในผิดที่ผิดเวลาแล้วก็เหมือนไปเห็นเขาอย่างเงี้ย มีสิทธินะเออมีสิทธ ิ์ใช่ใช่แล้วไปคนเดียวด้วย ครับ เขาก็ก็เป็นการวิเคราะห์เฉยระหว่างผมกับเขานะแล้วก็ทำการทำนู่นนี่นั่นกันเก็บระหว่างนั้นน้องคนเนี้ยที่นอนที่บ้านแม่หลวงบ้านเนี่ยเขาถัดผ้าไว้ให้ผืนนึงคุณเล็กส่งให้ผมดู ครับ จริงอย่างที่เขาบอกคือยังถัดไม่เสร็จทอผ้ายังไม่เสร็จเขาบอกเดี๋ยวจะให้พี่เล็กเอาไว้นะพี่เล็กเป็นพี่สาวหนูนะหนูเป็นน้องสาวนะหนูถึงหนูจะตัวเป็นชายแต่ใจหนูเป็นผู้หญิงนั้นพี่เล็กเป็นน้องคือพร่ำเพ้อด้วยความรักจริงๆเพราะคนไม่เคยได้ความรักพี่แจ๊คคนทั้งหมู่บ้านแอนตี้หมด แม ้แต่พ่อแม่ตัวเองพอมีพวกเนี้ยเขารักรักรักมาก ค ุณเล็กบอกรู้เลยว่าน้องรักมากจะนอนจะอะไรกอดมันไก่นั่นแหละเราก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตุ้งติ้งตุ้งติ้งไปน่ารักดีพอรู้เสียชีวิตแกก็ร้องห่มร้องไห้พยายามใช้ชีวิตต่อไปให้ได้แล้วก็เหมือนกับได้ของที่เป็นของน้องเขามานอกจากผ้าเนี่ยนะอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าอะไรก็ได้มาติดตัวไว้แล้วมันก็หมดโปรเจกต์นี้พอดีเลยไล่ๆกันไม่นานก็มารับตัวเขากลับมารับตัวคนถ่ายกลับที่ไปแฝงตัวอย่างเงี้ยระหว่างกลับมาเนี่ยก็แยกทางกันกับพี่คนที่เขาเป็นพวกตากล้องทีมงานอะไรเงี้ยและตัวเองจะต้องนั่งรถต่อที่จังหวัดลำปางเข้ากรุงเทพระหว่างนั่งรถขึ้นมาคุณเล็กบอกจำได้เลยว่าตัวเองซื้อน้ำมาขวดเดียวแต่พอดื่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาวางไว้ตรงไอ้กระเป๋าของเบาะคนนั่งข้างหน้าข้างหลังมันจะมีกระเป๋าที่เก็บขวดน้ำนะครับเก็บขวดน้ำเสร็จแล้วแกก็หลับบ้างตื่นบ้างแป๊บเดียวแหละมาตื่นอีกทีตัวเองมีขี้ดินเต็มตัวเลย มีดินเหรอ ใช่มีดินเต็มตัวมีดินเต็มผมเต็มหัวไปหมดเลยเสื้อก็ขาดแบบกระดุมนู่นนี่นั่นอย่างเง ี้ ย ครับ แล้วก็มีคนมารุมเยอะแยะพาไปโรงพยาบาลก็ไล่ความทั้งหมดเนี่ยมีคนมาเห็นเขาบอกว่าน้องอะโดนผู้ชายประมาณ 3-4 คนอะพยายามจะเหมือนแบบพาไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ที่พวกพี่ดูกันนะเพราะว่ามันเหมือนคนมาด้วยกันเพราะน้องไม่ได้มีอาการอะไรต่อต้านเลยแต่รู้ว่ามีมือสะเปะสะปะเหมือนจะปัดหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจก็เลยดูอยู่แต่อยู่ดีน้องชายน้องอ่ะเขาเข้าไปสู้กับพวกนี้นะจนน้องรอดมานะน้องชายน้องคนดูแลน้อง น้องชาย เข้าน้องจนเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเธอมาถึงเนี่ย คร ับ แกก็แบบหนูมาคนเดียวหนูมาคนเดียวจริงใครคือน้องชายไม่มีเขาก็ยังไม่ได้คิดถึงน้องคนนี้นะเขาชื่ออะไรนะเหลือผางเหลืออะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อกี้แกบอกผมจำไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับเป็นชื่อเป็นแบบชาวเขาอะไ ร เหลือผางเหลือหางอะไรสักอย่างทีนี้ตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงเลยคิดเอ๊ะเด็กผู้ชายไหนมาเฝ้าเราโชคดีนะเนี่ยไม่เป็นอะไรเขายังไม่ทันได้ทำอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นเจ้าที่พาไปตรวจร่างกายตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาโดนใครทำอะไรไหมแต่พอหลังจากตรวจร่างกายออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยมีแค่เสื้อขาดมีรอยเหมือนแบบขีดข่วนทางแขนเหมือนยื้อกันอ่ะก็โอเคไม่มีอะไรก็แล้วไปก็กลับไปนู่นนี่นั่นที่สำนักงานก็ไปเล่าให้ฟังเขาก็ตื่นตกใจกันหมดเลย ระหว่างนั้นทำงานกลางวันเสร็จก็พักผ่อนจนพักฟื้นแล้วกลับไปทำงานกลางคืนด้วยเหมือนเดิมกลับไปก็เข้าไปไปเจอพี่คนหนึ่งเป็นยามสมมติว่าชื่อพี่เอนะเขาไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังเป็นยามอยู่นี่ปะพี่เอก็เอ้ยว่าไงไอ้เล็กกลับมาละโอ้โหพี่หนูไปมานานมากคุยกันนู่นนั่นนึกไงมาทำงานเวลานี้วะเนี่ย อ้ าวก็หนูก็เคยมาเวลานี้ใช่ไหมเวลาไหนอ่ะ คร ับ ก็เอานะถามคนมาทำไมเนี่ยก็มาทำงานแล้วคนอื่น อ ่ะหนูมาคนเดียวโ อ ้พี่เนี่ยอะไรของพี่เองหนูไม่คุยด้วยแล้วกันเดินขึ้นไป คร ับ เดินขึ้นไปบนตึกขึ้นไปถึงก็ผ่านคนแบบปะปายอ่ะตามชั้นต่างๆและใช้วิธีการเดินเพราะตอนนั้นลิฟต์ยังไม่ได้ทำก็ค่อยเดินขึ้นไปค่อยเดินขึ้นไปปะปายจนไปถึงชั้นที่ตัวเองเคยทำงานอยู่แต่ไม่รู้วันนั้นทำอะไรกันนะไปในห้องชั้นเจ็ดก็เอ้พี่เขาไม่มีหน้างานอะไรเหลือเลยวะหรือรอเขามาก่อนดีกว่าร อเขามาก่อนดีกว่าว่าเขาทำอะไรบ้างก็ไปลากกระสอบอันนั้นย้ายมาตรงนี้ยากให้เข้าที่ว่ากันเถอะแล้วก็นั่งเล่นนั่งมองไปตรงห้องโล่งๆมาแล้วเสียงพี่เล็กพี่เล็ก ครับ อยู่นี่อยู่นี่แคบหมูเหรอขึ้นมาหาหน่อยก็มีเสียงเดินมา ครับ แต่ไม่มีเสียงวิทยุนะแต่มีเสียงไอ้กำไลข้อมือที่เป็นเชือกขักอ่ะ คร ับ ที่มันมีไอ้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยเดินขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาถึงปุ๊บเสียงมาหยุดเขาก็ไม่ได้หันไปมองนั่งเหม่อไปต่างเอ๊ะทำไมแคบหมูมันนานจังแกก็หันเฉลียงไปนิดนึงนะห่างตาไม่เห็นอะไรนะแต่รู้ว่าเสียงขึ้นมาสุดบนบันไดแล้วแล้วก็กำลังนั่งมองไปคิดว่ายังไงแต่แคบหมูต้องเดินเข้ามาหาแม่เขาตัวเองนั่งอยู่ตรงประมาณปากประตูห้องโล่งๆอ่ ะ เสียงพี่เล็กอะไรแล้วหันไปมองดูอะไรนี ่ เขายืนอยู่ตรงป่องลิฟต์ซึ่งยังไม่ใส่กล่องลิฟต์เลย ครับ ดูอะไรนะดูทำอะไรให้ดูทำท่าหย่อนตุ๊กตาลงไปตุ๊กตาปิวลงไปแล้ว ครับ แล้วพี่ดูแล้วนี่นะ เฮ้ยอ ะไรแคบหมูพุ่งลงไปเลย เฮ้ยพุ่งลงไป แล้วเขาบอกว่า ป่องลิฟต์นะ ป่องลิฟต์มันโล่งอ่ะป่องลิฟต์มันโล่งอ่ะคือเขานั่งมองแล้วเขามองแบบภาพมันช้าๆที่มันผ่านลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ชั้นอ ่ ะ คร ับ ฟึบๆแล้วมีเสียงดังปุ๊บประมาณว่าห่อผ้าที่ใส่กระสอบแล้วหล่นลงพื้นอ่ะ ครับ แล้วก็มีเสียงเด็กแบบลงมานี่ลงมาช่วยหนูหน่อยลงมานี่แกก็ทำท่าจะลุกแล้วมีเสียงผู้ชายพูดว่าพี่เล็กอย่าไปพี่เล็กอย่าไป ครับครับ พี่เล็กอย่าไปแกก็หันอยู่คนเดียวตรงนั้นน่ะเด็กผู้หญิงคนเดียวอ่ะแล้วเลือกลากมันเสียงอะไรวะ คร ับ อ ันนั้นก็เสียงผู้หญิงอันนี้เสียงผู้ชายและอันนี้ก็บอกพี่เล็กอย่าไป อ ันนั้นบอกพี่เล็กช่วยหนูหน่อยแล้วเสียงผู้ชายก็พูดว่ามึงอย่ามายุ่งกับพี่กูเสียงแบบสาวประเภทสองแหวะ ครับครับ แกก็น็อกไปเลยไม่รู้อะไรเลย คร ับ บอกไม่รู้อะไรทั้งนั้นจนมีคนมาเจอแกก็เกือบเช้าแล้วนะมาดูเสร็จก็ปฐมพยาบาลจนแกตื่นขึ้นมาถามว่าเจออะไรแกเล่าให้ฟังหมดแบบยังคงงงๆไม่รู้ปฏิปต่อยังไงอ่ะแล้วเขาก็พูดให้ฟังว่าแคบหมูอ่ะน้องคนนี้นะเสียแล้วนะส่วนจะเป็นยังไงรอฟังจากพ่อแม่เขาดีกว่าเราฟังจากพ่อแม่เขาดีกว่าแกก็ตุ้มตุ้มตอมนะช่วงอีกวันนึงก็เจอพ่อแม่เขาพอเจอพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็พูดให้ฟังว่าน้องอ่ะโดนข่มขืน โหสิ่งที่พ่อแม่กลัวมาตลอด ใช่โดนข่มขืนแล้วเขาปิดมานานแค่ไหนไม่รู้อ่ะ ครับ มารู้ตอนที่เริ่มมีอาการคือประจำเดือนไม่มาท้องใหญ่ขึ้นอาการเริ่มผิดปกติพ่อแม่เคยผ่านการมีลูกมาดูก็รู ้ พอดูก็รู้เสร็จก็พยายามเค้นลูกลูกก็ไม่พูดไม่รู้ว่าไม่พูดด้วยความปิดบังโดนขู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่พูดแล้วพอโดนมากๆแล้วภาวะจิตใจอะนะพี่แจ ็ คเป็นอย่างเงี้ยก็เดินไปแล้วตัดสินใจโดดลงป่องลิฟต์เลยเหมือนคนมีความกดดันในหัวใจอ่ะตอนตายก็ตายตรงนั้นตอนมาให้คุณเล็กเห็นก็ให้เห็นตรงนั้น คร ับ แล้ว ระหว่างที่คุณเล็กยังไม่กลับมานะน้องแคปหมูตายเนี่ยผู้ชายคนที่ข่มขืนน้องเขาอ่ะก็มาฆ่าตัวตายที่เดียวกัน ตรงปล่องริฟเนี่ยเหรอ ใช่เขาก็สันนิษฐานกันนะไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่มาตายที่เดียวกันแล้วผู้ชายคนเนี้ยเคยจีบน้องแคปหมูมาก่อนแต่พ่อแม่เขาไม่ให้ยุ่งเพราะเขารู้ว่าลูกเขาเป็นยังไงแล้วมันมีความน่าสงสารมากกว่านั้นนะพี่แจ็ค ครับ เขาพูดว่าลูกเขาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ ไม่หมายถึงว่าไม่ได้แบบสติสัมปชัญญะไม่เต็มร้อยอย่างนี ้มาตั้งแต่เกิดไม่ใช ่ อยู่บ้านที่ศรีสะเกษบ้านเกิดเขาเลยนะ ครับ ก็โดนคนป้ายยาจนเป็นอย่างเนี้ย โอ้โหหมายถึงโดนป้ายยาคือโดนยาที่มันป้ายแล้วทำโดนคุณไส ใช่ครับเพื่อจะได้ตัวน้องเขาเนี่ย โอ้โห เป็นเมียพอน้องเขาหน้าตาดีคุณเล็กบอกหน้าตาดีสวยเลยแหละขาวแบบไม่อยากเชื่อว่าเป็นคนที่ไม่ครบอ่ะแต่พอแกมารู้ว่าอ๋อที่เป็นคนดูดีเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนดีปกติเนี่ยแหละแต่เพิ่งมาโดนเมื่อไม่นานก่อนที่จะเอามาเพราะว่าพ่อแม่เขาต้องเอามาฝากไว้กับตายายไม่ได้กลัวคนจะทำร้ายเรื่องอย่างนี้แหละแล้วก็มาเจอเรื่องอย่างนี้แหละที่ใช้งาน โอ้ไปทำเวรทำกรรมอะไรมาลูกเอ้ยเออครับ ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยคิดถึงน้องคนนี้ขึ้นมาว่าน่าจะเป็นน้องคนนี้แหละแต่ด้วยความที่เขาไม่อยากที่จะให้น้องคนนี้มีห่วงผูกพันก็เลยเอาสิ่งของสิ่งนั้นนะผมจำไม่ได้ว่าอะไรพี่แจ๊คขอโทษด้วยนะ ครับ เอากลับไปคืนถึงจังหวัดเขาก ลับไปที่หมู่บ้านนั้น ใช่แล้วไปคืนให้กับแม่หลวงว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หนูคิดว่าน้องเขาคงจะนะหนูไม่อยากให้เขายังไงเขาก็ยังอยู่บ้านเกิดเขาดีกว่า คร ับ บ้านเกิดเขาดีกว่าก็เลยทำใหเรื่องก็จบลงที่เพียงเท่านั้นแต่เขาบอกว่ายังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของน้องผู้ชายคนนี้มาเรื่อยๆเหมือนเขาไม่ได้ไปเพราะว่าตลาดจนปัจจุบันคุณเล็กก็มีลูกจนมีหลานแล้วนะผ้าผืนนี้ยังเก็บไว้อยู่เขาส่งรูปมาดูเป็นผ้าที่ยังทอไม่เสร็จเลยครับพี่แจ๊ค เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับมาช่วยตัวคุณเล็กเขาไว้ก็คือน้องคนนี้แน่นอนไม่ต้องไปหาคำตอบอื่นแล้วนะที่หลายคนมองว่าเห็นเป็นเด็กผู้ชายเห็นเป็นผู้ชายมาช่วย ครับ เฮ้ยโอ้โหเท่ากับครั้งนั้นที่เขากลับมาทำงานที่กรุงเทพเจอสองต่ออีกฝ่ายนึงมาเหมือนแบบผมว่าน่าจะมาเล่นให้ดูด้วยความที่เขาโทษนะฮะอาจจะไม่เต็มถูกไหมก็คือมาเล่นให้ดูว่าพี่ดูอะไรนี่นะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่อาจจะหวงพี่สาวแต่อีกฝ่ายนึงมาช่วยถ้าตอนนั้นอีกฝ่ายนึงไม่มาช่วยตัวของคุณเล็กจะต้องไปช่วยน้องแคปหมูไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปไงถูกไหม คุณเล็กเขานั่งวิเคราะห์จากการคุยกันเรื่องผีพี่แจ็คก็รู้เนาะต้องมีวิเคราะห์เราคุยกันว่าแล้วแคปหมูจะมาทำคุณเล็กทำไ ม เขาบอกว่าน่าจะไม่ใช่การทำ มาเล่น จะมองว่าเป็นเรื่องมาเล่น มาเล่นให้ดูอ่ะ สงสารตัวเด็กคนนี้อะไร มาเล่นให้ดูนี่ไงมาโชว์ให้ดูมาโชว์อะไรอย่างเงี้ย มาลาอะไรเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับ นะฮะโหคนรักกันนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของทั้งคู่ไปสู่สุคติอะครับเพราะว่าฟังจากเรื่องนี้เนี่ยเหมือนมันเป็นความผูกพันสองฝั่งกับตัวของคุณเล็กเขาอะนะครับซึ่งฟังจากเรื่องนี้ตัวคุณเล็กเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะ ครับ จิตใจอัธยาศัยดีเนี่ยเขาบอกคนดีผีคุ้ม ใช่เพราะว่าระหว่างที่คุยกับคุณเล็กเนี่ยผมสัมผัสได้นะเอาแค่ตอนแค่คุยไม่ต้องไปบอกรู้จักมากจริงแต่สัมผัสได้ว่าแกเป็นคนมองโลกในแง่ดีจริงไม่ว่าแกจะวิเคราะห์อะไรแกจะมองไปในแง่ดีๆทั้งหมด ครับได้ครับนั่นคือเรื่องแรกนะคุณคิง ใช่ครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ